Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Efendimizin bir model olarak ortaya koyduğu Suffa'yı, Suffa'nın mektebini anlamaya devam ediyoruz. Yeni bir konuya başlayacağız ama ben nerede durduğumuzu anlamamız, hatırlamamız için Suffa'nın en baş muallimi olan Efendimiz Aleyhisselam'dan bir cümle aktararak yola çıkacağım inşallah. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde nakleder bu hadisi bize. Efendimiz der ki, salihlerin anıldığı meclislere Allah rahmet eder. Bu güzel bir müjde. Rahmete muhtaç olan bizler için güzel bir müjde. Salihleri anarsak eğer, rahmetin muhatabı oluruz. Rahmet bir yağmur gibi sağanak sağanak üzerimize yağar. Amellerimize güvendirmez bizleri. Asıl güveneceğimiz şeyin Allah'ın rahmeti olduğunu hatırlatır. Salihleri anmak, onları hatırlamak, onlara benzemeye çalışmak, onların miraslarını üretmeye çalışmak, bizlerin de hayatlarını rahmeti ilahiyenin memnun olacağı bir seviyeye çıkarır. Allah inşallah bizlere bunu nasip etsin. Salihlerin yolundan, onların caddesinden, onların sokağından, onların yürüdüğü sırat-ı müstakimden hiçbir zaman bizleri ayırmasın inşallah. Salihlerin salihleri olan bir zümreyi anlamaya çalışıyoruz aslında. Eğer salihler dersek onların başına yazacağımız imamlar ashab-ı kiram efendilerimizdir. Onların başına yazacağımız imam da imamların imamı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten Suffa'daki bütün dert de onların o miraslarını öğrenmek değil midir? Onun için buradayız. Allah böyle bir amaçtan ve gayeden de bizleri ayırmasın inşallah. Evet, bugünkü dersimizin üst başlığı Suffa'nın muallimleri. Bir de alt başlığı var, ona geleceğim. Suffa'nın muallimleri başlığına bilmeyenler şöyle bir itirazda bulunabilir. Suffa talebesi sahabe olan bir mektepti. O mektepte bir tek muallim olur. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olur. Eğer böyleyse niye biz Suffa'nın muallimi demedik de muallimleri dedik? Niye tekil kullanmadık da çoğul kullandık? Bunun bir gerekçesi var. Suffa'da bir tek muallim yok da onun için. İslam'ın bir ilim geleneği var. Biz bilene alim demeyiz. Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz şekliyle birine alim diyebilmemiz için o zatın hayatında beş temel esas olmak zorundadır. Nedir bunlar? Bir, haşyet. İki, celadet. Üç, salabet. Dört, veraset. Beş, zürriyet. Beş şey olursa eğer o alimdir. Yoksa bilgiyle falan alakası yok. Bunlar bizim söylediğimiz şeyler de değil. Doğru, bizim tespit ettiğimiz şeyler. Ama bize ilham kaynağı olan şeyler Kur'an ve hadislerdir. Nedir bunlar? Hepsini tek tek açıklamamız lazım ama ben açıklamayacağım. Açıklanan bir yere size havale edeceğim. Geçen seneki derslerde İzzettin bin Abdüsselam başlığında yaptığımız derste bunları açıklamıştık. Sadece ben şu anda üzerinde yürüyeceğimiz için beşinci maddeyi nazarlarınıza vereceğim. Neydi beşinci madde? Zürriyet. Ne demek? Soy demek. sop demek, nesil demek, nesep demek. Peki bununla kastımız bir alimin gerçekten ona ait olan çocukları mı? Hayır. Evlenmemiş de olabilir bir alim. Evlenmeyen onlarca alim var, biliyor musunuz? Hatta böyle bir kitap var. Ebu Gudde'nin Bekar Alimler diye. 20-25 tane alimi anlatır orada. Aklımda kalan birkaç ismi söyleyeyim. Mesela Muhyiddin Nevevi onlardan bir tanesidir. İbni Teymiye onlardan bir tanesidir. Biraz daha yaklaştırayım zamanı zamanımıza. Bediüzzaman Said Nursi onlardan bir tanesidir. Muhammed Hamidullah onlardan bir tanesidir. Bunlar çeşitli mülahazalarla hiç evlenmek nasip olmamış kendilerine, çocuk sahibi de olamamışlar. Ama şimdi biri diyebilir mi bu alimlere zürriyetleri yok diye? Hayır. Eğer biz alimin beş temel esasından biri olan zürriyeti konuşuyorsak, amacımız maddi anlamda çocuklarının olup olmaması değil. Ya zürriyetten kastımız nedir? Öncesi ve sonrası olmasıdır. Bu ilmin nesebidir. Öncesi olmayana, sonrası olmayana bizim geleneğimiz, İslam'ın geleneği alim demez. Bu işin başından beri öyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile işin başında olan bir zat olarak bundan beri değildir. Peki Efendimizin öncesi kim, sonrası kim? Öncesi Cebrail, sonrası sahabe. Böyledir, böyle başlamıştır, böyle de devam ediyor. Onun için biz Suffa'nın muallimleri dediğimiz zaman sadece meseleyi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan başlatamayız. Başlatacağımız kaynak Cibril olmalı, Efendimiz olmalı, sonra sahabe olarak devam etmeli. O halde Suffa'nın muallimleri dediğimizde kastımızın aslında bunlar olduğu anlaşılmış olsun. Peki Suffa'nın muallimlerini şöyle akılda kalacak şekilde formüle etsek ne deriz? Üç tip muallim var orada. Bir semavi muallim, iki nebevi muallim, üç beşeri muallim. Semavi muallim Cibril'dir. Bunda hiçbir itiraz yok. Nebevi muallim Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Bunda da itiraz yok. Beşeri muallim de sahabedir. Peki neden Allah Resulü'nün beşer olma özelliğini burada biz görmemezlikten geldik? Görmemezlikten gelmedik aslında. Ne oldu peki? Nübüvveti beşeriyetine galebe çaldı. Çünkü onun muallimliğinde nübüvvet ve risalet beşerliğinden biraz daha üstedir. Eğer böyle olmasa zaten Kur'an'ın o tebyini, sünnetin içerisindeki beyanları tam anlamıyla yerli yerine oturmaz. Onun için burada biz Allah Resulü'nün nübüvvetini biraz daha öne çıkararak anlamaya çalışacağız. Demek ki üç tip muallimi biz Suffa'nın muallimleri üst başlığında anlamaya çalışacağız. Peki bugünkü dersimiz ne? Bugünkü dersimiz ilk muallim. Ve dersimizin asıl başlığı Suffa'nın semavi muallimi Cebrail olacak. Bu başlık altında Cebrail'in muallimliğini öğreneceğiz. Cebrail nedir? Bir melektir. Meleklere iman da imanın şartlarından mıdır? Şartlarındandır. Peki biz Allah'ın istediği şekilde meleklere inanıyor muyuz? Bunu hiç sorguladık mı? Bazen basit gibi gözüken bazı meselelerde ciddi sıkıntılarımız var. Bakın dostlar, size bir şey söyleyeyim, tecrübe edin. Evinizin en yaşlısına gidin sorun, baba mı, dede mi, nine mi neyse en yaşlısına dede deyin, baba deyin, Melek deyince aklına ilk gelen şey nedir? Bir ondan cevabı alın. Bir de evinizin en gencine gidin, aynı soruyu sorun, ondan da cevabı alın. Sonra iki cevabı bir kıyaslayın. Bugünün dünyasında bu noktada nasıl ciddi bir hastalık içerisinde bulunduğumuzu o zaman anlarsınız. Ne demek istiyorum ben? Aslında siz anladınız, zihin dünyalarınıza bir şeyler söyledim. Babalarınıza ya da dedelerinize meleği sorduğunuz zaman onların aklına hiçbir şey gelmez. Allah bana iman et dedi, ben de iman ettim. Onlar pak, tertemiz, Allah'ı zikreden, Allah'ın şuurlu olarak yarattığı ama irade vermediği bir cinstir. Ona imanı da Allah'ın istediği şekilde iman eder. Ama sorun çocuklarınıza, bakın ne diyecek. Çocukların zihnindeki melekler kanatlı olan, beyaz elbiseler giyinen ve çok da acı olan tarafı kız suretinde olan bir tip. İşgal edilmiş zihinlerin ürettiği melek tipi böyle bir tip. Peki bu tip babalarımızın zihinlerindekine mi yakın, yoksa Mekke müşriklerinin zihinlerindekine mi yakın? Onlar ne diyordular? Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Bugünün dünyasında biz kendimizi katmıyoruz hesaba. Aslında bizde de sıkıntı var da, hadi ben bizim doğru anladığımızı varsayarak kendimizi devre dışı bırakıyorum. Ama çocuklarımızın zihnindeki melek inancı, melek tasavvuru ne yazık ki Mekke müşriklerine yakın bir tasavvur. Nasıl bir hastalık içerisinde olduğumuzu buradan anlayın. İşte biz bu hastalıklarımızı tedavi etmek zorundayız. Bazen çok doğru bildiğimiz şeylerde sıkıntılarımız var. Biz tekraren ve ısraren imanın şartlarını, İslam'ın şartlarını, hani bizim İslami geleneğin oluşturduğu bir 32 farz var ya, onları ısrar ve tekrarla öğrenmek zorundayız. Buna biz ilmi hal diyorduk. Halin ilmi. O olmazsa halin ilmi ortaya çıkmaz. Şimdi birileri itiraz edebilir bana. Tarihsellik gibi üst seviyeden bir mesele dururken, hermenetik gibi bir mesele dururken, Kur'an'ın evrensel mesajına ait getirilmiş bazı itirazların meseleleri dururken, nes meselesi dururken, cevher ve araz meselesi dururken, miras meselesi dururken, çok evlilik meselesi dururken, kölelik, cariyelik meselesi dururken, biz çocukların Kur'an kurslarında öğrendiği meseleleri mi ısrar ve tekrarla öğreneceğiz? Vallahi öyle. Çünkü bize lazım olacak olan o. Biz bir hayat yaşıyoruz. Bir kulluk yaşıyoruz. Allah da o kulluğu üzerine bina ettiği şeyleri bizden ısrar ve tekraren istiyor. Bazen başka meselelere kapı açmamız çoğaldığı zaman, zihinler dağıldığı zaman asli olan şeyleri ihmal ediyoruz. İşte meleklere iman da onlardan bir tanesi. Sadece ara bir konu olarak söyledim. Asıl meselemize dönelim. Cebrail Suffa'nın muallimidir. Kimdir Cebrail? Tanıyor muyuz? Bir iki cümleyle tanıyoruz. Ama Kur'an'a ve hadislere müracaat ettiğimizde Cebrail bizim tanıdığımızı iddia etmemizden çok çok ötede duruyor. Kur'an'a göre Cebrail desek ne görürüz? Kur'an'da Cebrail ifadesini görmeyiz. Kur'an Cebrail demez. Cibril'dir. Cibril olarak 3 ayette kullanır. Bakara 97-98, Tahrim 4. ayette Cibril'dir. Ne fark var Cebrail ile Cibril arasında? Mana itibariyle yakındır birbirlerine. Okunuşta farkları var. Okunuş farkının sebebi de şundan kaynaklanır. Cebrail, Mikail gibi Arapça bir kelime değildir. Yabancı bir kelimedir. kaynağı ya Keldanice'dir ya Suryanice'dir. Onun için Hristiyanlıkta da Yahudilikte de Cebrail, Gabriel olarak bilinir, vahyin meleği olarak tanınır. Gabriel sonradan Arapçaya Cebrail olarak, Kur'an'a da Cibril olarak girmiştir. Gabriel nedir? Gabriel iki kelimeden oluşur. Biri geber, biri el. Geber güçlü insan demektir, güçlü kul demektir. El ise Tanrı demektir. İkisini birleştirdiğinizde mana çıkar ortaya. Allah'ın güçlü kulu anlamına gelir. Peki Cibril ne demektir? Cibril de cebr köküne irca ederek anlamlandırılır. Cebr güç ve kuvvet demektir. O ikisini birleştirdiğiniz zaman da mana şu olur: Allah'ın gücü, Allah'ın kuvveti. Dolayısıyla Cibril de deseniz, Cebrail de deseniz aslında birbirlerine yakın böyle bir mana elde ederiz. Peki Kur'an'da Cibril dışında Cebrail'i bize anlatan ayetler var mı bu üç ayetin dışında? Yığınla. Bazen isim olarak ama başka isimler. Ne gibi? Ruhul Kudüs gibi. Ruhul Emin gibi. Ruh gibi, sadece ruh olarak da Cebrail'e ait kullanılır. Bazen de Resul gibi kullanılır. Bazen de hiç isim verilmez. Vasıflar üzerinden Cebrail bizlere tanıtılır. Peki bu bilgileri hepsini alt alta koyduk. Bir daha soruyoruz Kur'an'a. Cebrail kimdir? Kur'an bize cevap veriyor. Onun üzerinde ama ben o maddede sınırlandıracağım. Bir, Cebrail meleklerin seçilmiş elçilerinden, resullerinden biridir. Nerede bu? Hac suresi 75. ayet. Hac suresi 75. ayette Rabbimiz bu ifadeyi bize söylerken, Cebrail'in bu hususiyetini bize söylerken, melekleri de aynen peygamberler gibi seçtiğini söyler. Ve istafa fiiliyle bize söyler. Mustafa'dır onlar da. Allah'ın seçilmiş melekleri. Peki biz buradan ilham alarak şöyle bir şey desek yanlış mı olur? Cebrail meleklerin peygamberleridir. Doğru olur. Melekler içerisinde, İnsanlar içerisinde peygamberlerin yeri nereyse, melekler içerisinde Cebrail'in yeri de olur. 2. Cebrail Allah'ın mesajlarını, yani vahyi peygamberlere ulaştıran emin bir melektir. Ruhul Emin diye geçen ayet bu ayet. Şuara suresi 193. ayet. 3. Cebrail başka meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir. Tekvir suresi 20. ayet. 4. Cebrail iki kez asli sureti ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile görüşmüş bir melektir. Bunu da Kur'an mı bize söylüyor? Evet, Kur'an söylüyor. Necm suresi 8. ayet ilk görüşmeyi, 14. ayet ikinci görüşmeyi söylüyor. Ne zaman olmuş bunlar? Onları da biz Efendimizin yardımıyla, siyerin yardımıyla anlıyoruz ve biliyoruz. İlk görüşme vahyin ilk başladığı gündür. O gün Cebrail'i Efendimiz aleyhissalatü vesselam asli suretinde görmüştür. İkinci görüşmede Kur'an'dan öğrendiğimiz ve Enes bin Malik'in Buhari'de naklettiği şekliyle Miraç'ta, Sıdretül Münteha'dadır. 5. Cebrail güçlü, kuvvetli, donanımlı ve etkileyici bir melektir. Necm suresi 5. ve 6. ayetler. 6. Cebrail başta Kadir gecesi olmak üzere bazı özel zaman dilimlerinde Allah'ın izniyle, Allah'ın emri gereği inmeye devam eden bir melektir. Tenezzelül meleike ve ruh budur işte. İnmeye devam ediyor. Ne iş için indiğini de bize söylüyor zaten o ayetler. 7. Cebrail başka meleklerle beraber süresi yani vakti dünyaya göre 50 bin yıl olan bir günde Allah'a yükselen bir melektir. Bu da Allah ile melekler arasındaki aslında iletişimi bize öğreten bir ayettir. Me'ariç suresi 4. ayet. 8 aslında her birisi izaha muhtaç ama izaha girmeyeceğiz. 8 Cebrail kendisine düşman olana Allah'ın düşmanlık yaptığı bir melektir. Delili Bakara 97-98. Ne diyor bu ayette biliyor musunuz Rabbimiz? Kim Allah'a, meleklerine, peygamberine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah inkarcıların düşmanıdır. Cebrail'e bir insan niye düşman olur? O gün niçin düşman olduklarını biliyoruz. Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlardı ki Cebrail hedef şaşırdı haşa. Muhammed'e götürmeyecekti onu. Bizden birine getirecekti ona götürdü. Ama biz biliyoruz ki melekler Allah'ın izni olmadan hiçbir iş yapamazlar. Peki bugün biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Bugün Cebrail vahiy getirmiyor artık. İş bitmiş. O sayfa kapanmış. Peki ne oluyor? Şu anda da bazıları vahyin mahiyetine, vahyin kaynağına ait aynen Allah Resulü döneminde Yahudilerin ya da Hristiyanların söylediği sözlerin benzerlerini söylüyorlar. Yani o gün Cebrail'e düşmanlık yapanlar nasıl vardıysa miladi 6. yüzyılda Mekke ve Medine coğrafyasında bugün de var aslında. Ama isimler değişmiş, cümleler değişmiş, özellikler değişmiş. Yoksa düşmanlık aynen devam ediyor. 9. Cebrail Efendimizin dostu ve destekçisi olan bir melektir. Tahrim suresi 4. ayet. 10. Cebrail bazen peygamberlerle veya seçilen özel elçilerle insan suretinde görüşebilen bir melektir. Kur'an'dan öğreniyoruz bakın. Biz siyerden biliyorduk Cebrail elini kolunu sallayarak geliyordu. Ama Allah da bize söylüyor Cebrail'in insan suretinde geleceğini. Nerede? 3 farklı yerde, 3 farklı şahsa. Biri bir peygamberin anası, ikisi de peygamber. Peygamberin anası kim? Meryem validemiz. Meryem suresi 17. ayette Cebrail'in insan suretinde yakışıklı bir erkek şeklinde Meryem validemizin karşısına geçip ona İsa'yı müjdelediğini bizzat Kur'an bize haber verir. Buna şöyle bir itiraz yapılabilir. Meryem peygamber değildi. Dolayısıyla olabilir. Getirilen vahiy de değildi. Eyvallah biz de bunu kabul ettik. Ama 2 tane daha var. İbrahim aleyhisselama ve Lut aleyhisselama meleklerin ve Cebrail'in insan suretinde geldiğini yine bizzat Kur'an bize söyler. Nerede? İbrahim'e geldiğini Hud suresi 69. ayette, Hicr suresi 51. ayette söyler. Lut'a geldiğini de yine Hud suresi 77. ayette, Hicr suresi 68. ayette söyler. Onlara gelmişse eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselama da insan suretinde gelmesini hiç yadırgamamak lazım. Onlara gönderen Allah peygamberine de gönderir. Bazıları itiraz ederler. Onlarca hadislerde Allah Resulü ile Cebrail'in bu münasebetine itiraz edilir. Hatta böyle bir şeyin hadis imamları tarafından uydurulmuş olduğunu söylerler. Ama Kur'an insan suretinde, Kur'an'ın temessül dediği, temessül haliyle olabileceğini işte bu ayetlerle bize beyan eder. Peki bu bilgiler Kur'an'ın bilgileri. Gelelim Allah Resulü'nün Cebrail'i tanıtmasına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tahrim suresinin 4. ayetinin ifadesiyle Cebrail ile dost olan, destekçi olan bir peygamberdi. Efendimizin Cebrail ile olan münasebeti bambaşka bir münasebettir. Allah Resulüne Cebrail kimdir diye sorduğunuzda onlarca cevap alırsınız. Ama ben Kur'an'dan 10 madde söyledim, sünnetten de 10 madde söyleyeceğim. Sünnette Cebrail kimdir? 1. Cebrail asli suretiyle insanı sarsan, dehşete düşüren ve Allah'ın azametini varlığa duyuran bir melektir. Efendimiz bize tarif ediyor. Kur'an ne dedi? 2 kez asli suretiyle Efendimizle görüştü dedi. Efendimiz de onun asli suretini bize anlatıyor. Nasılmış Cebrail? Dehşet bir görüntüsü var. Gördüğünde Efendimiz sarsılmış. Yeşil, insanın içine serinlik veren bir renkte, 600 kanatı olan, görenleri dehşete düşüren birisi. Böyle bir tarif karşısında ne yapılır? Sadece Subhanallah denir. Başka ne yapılacak? Allah Resulü bize aslında o şekli anlatması Allah'ın azametine teslim olmamız içindir. Zaten Efendimiz de teslim olmuştur. Efendimiz de herhalde Subhanallah deyip teslim olmuştur. 2. Cebrail 23 yıllık vahyin nüzul sürecinde işin başından işin sonuna kadar Efendimizin ellerini hiç bırakmamış bir melektir. Hiç bırakmamıştır. Onun ellerini tutmuştur Hira'da. 23 yıl boyunca ne zaman başı sıkışsa yine gelip ellerini tutmuştur. Vefat edecek, ayrılacak. İlk odaya giren de Cibril olmuştur. Kapıda Melekül Mevt içeriye girmek için izin istiyor deyip Efendimiz'den izin aldıktan sonra Azrail'i içeriye davet etmiş. İşin başında başladığı o yolu işin sonunda da Allah Resulü'nün yanında bitirmiştir. 23 yıl boyunca hiç ayrılmamıştır. 3. Cebrail vahyi Efendimiz'e ilettiği gibi o vahyin anlaşılmasına, kavranmasına, hayata nasıl taşınacağına dair bilgileri veren bir hoca ve bir muallim olmuştur. Zaten üzerinde duracağımız nokta da burasıdır. Bakın alleme fiilini Kur'an çok az yerde kullanır. Mesela Rahman suresinde Allah'a izafeten insana beyanı öğretmesi ifade edilirken kullanılır. Aynı ifadeyi, aynı fiili, alleme fiilini Tekvir suresinde Cebrail'in Efendimiz'e Kur'an'ı öğretmesi için kullanılır. Tek o ayet bile Cebrail'in muallimliğini anlamamız için yeter. Yani o sadece tebliğ eden değil, vahyi getirip bırakıp giden değil, vahyin anlaşılması ve hayata taşınması konusunda da Efendimiz aleyhissalatü vesselama rehberlik eden bir hocadır. Nasıl olduğuna örneklerle geleceğiz. 4. Cebrail Ramazan aylarında Efendimizin en önemli misafiri, karşılıklı birbirlerine Kur'an'ı okuyan rahle arkadaşı, bilmediklerini ona öğreten bir muallimidir. Ne zaman Ramazan Müslümanların gündemine girdi? Hicretin 2. yılı. O yıldan itibaren mukabele de gündeme girdi. Hicretin ikinci yılından Efendimizin vefat edeceği ana kadar 8 yıl. 9 kez Allah Resulü ile Cebrail karşılıklı Kur'an okumuşlardır. Çünkü son sene o mukabele 2 kez olmuştur. Efendimiz bu tarafta, Cibril o tarafta. Allah Resulü okumuş, Cibril dinlemiştir. Onun için Ramazanların Efendimizin dünyasında bambaşka bir tadı vardır. Cebrail'e Kur'an okumak herkese nasip olur mu? Ama varmış gibi okumak herkese nasip olur. Varmış gibi okursak eğer belki Cebrail bize de yoldaş olur. 5. Cebrail Efendimiz ile birkaç farklı şekillerde buluşan, görüşen bir melektir. O farklı şekilleri usul kitapları, tefsir usulü kitapları bize anlatırlar. Onlardan bir tanesi Cebrail'in insan suretinde Efendimiz'e gelmesidir. Bazen kimselerin tanımadığı, ilk kez o bölgede görünen bir insan şekliyle gelir ki öyle bir rivayeti okuyacağız dersin sonuna doğru. Bazen de tanınan bir simayla gelir. Tanınan sima Dehye İbni Halife el-Kelbi'dir. O zata ben melekleşen insan, insanlaşan melek derim. O zat öyle bir zat. Allah ona bir ödül gereği böyle bir şey vermiştir. Niçin ona bu ödülü vermiştir? O da ayrı bir konudur. Sadece mesele onun yakışıklı olması, güzel olması değildir. Ondan nice güzelleri vardır. Herhalde biz ikisini de görmedik ama böyle bir tahmini yapmakta hiçbir beis yok. Mus'ab ondan güzeldir. Ama özellikle Dıhye'nin suretinde gelmesinin başka hikmetleri var. Onu bağımsız bir derse havale etmemiz lazım ki konu bozulmasın. 6. Cebrail meleklerin seyyidi, efendisi, en büyüğü, Allah'a en yakın olanıdır. Efendimiz söylüyor bunlara. Onun için bazıları Cebrail'e nedir biliyor musunuz? Seyyidül melaike, meleklerin seyyidi. Öyledir. Yani şu hadislerden biz bu ifadeyi çok rahat bir biçimde çıkarabiliriz. 7. Cebrail Efendimiz'e ve müminlere savaş meydanları başta olmak üzere birçok farklı olay ve hadisede Allah'ın izniyle yardım eden bir melektir. Bunu çok biliyoruz. Siyerin içerisinde onlarca rivayet var. Bazılarına biz bu derste de önümüzdeki derste de değineceğiz. Mesela Cebrail'in Bedir gazvesine katıldığı gibi. Oradaki hadiseden de biz biliyoruz. Hadise sonrasında Cebrail'in Efendimiz'e söylediği sözden de biliyoruz. Bedir'in akabinde Allah Resulü'nü bir gördüğünde Cebrail ona demiştir ki, ya Resulallah, siz Bedir ashabını içinizde nasıl biliyorsunuz? Biz içimizden onları üstün biliyoruz demiştir. Biz de aynen melekler olarak Bedir'e katılanları katılmayanlardan üstün biliyoruz. Efendimiz'e söylüyor bunu. Yani Bedir başta olmak üzere onlarca savaşta müminlere ve Allah Resulüne desteklerini biliyoruz biz. Mesela Hayber gazvesinin arkasında Allah Resulü'nün oturduğu bir sofrada kendisine ikram edilen bir eti yiyeceği bir anda Cebrail'in gelip o ette zehir olduğunu söylemesi de aslında buna bir delil olarak gösterilebilir. Mekke'nin fetih haberini Müslümanlardan önce Hatip bin Ebi Belta'nın Mekke'deki müşriklere duyurma hadisesinde yola çıkan o kadını, kadının saçlarının içindeki mektubu ona haber veren Cebrail'in o rivayetinden de bunu anlayabiliriz. Çoğaltın gitsin. Yani burada anlayacağımız bir şey var ki savaş meydanları başta olmak üzere birçok farklı olay ve hadisede Allah'ın izniyle Cebrail müminlere ve Allah Resulüne yardımcı olmuştur. 8. Cebrail Efendimizin görmediği günler, özlediği, gelmediği anlar yolunu gözlediği, geldiğinde ise sevindiği bir melekti. Şimdi buna hadise falan delil getirmemize gerek yok. Gelmediği zaman Efendimizin özlediğini tahmin edebiliriz. Ama çok ciddi de bir rivayet var elimizde, Buhari'de nakledilen. İbn Abbas diyor ki Cebrail birkaç gün gelmemişti. Sonra çıka geldi. Allah Resulü onu görünce öyle bir sevindi, öyle bir sevindi ki. Ey Cebrail dedi, neredesin? Niye bizi birkaç gündür terk ettin? Biraz daha ziyaretlerini çoğaltsan iyi olmaz mı? Daha sık görüşsek yani. Cebrail o anda Efendimiz'e Meryem suresinin 64. ayetini okudu. Ayette ne diyor Rabbimiz? Biz ancak, aslında Cebrail'in lisanıyla söylüyor. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey Allah'a aittir. Senin Rabbin asla unutkan değildir. Yani gelmedikse eğer seni unuttuğumuzdan değil, Allah izin vermediği içindir. Allah izin verirse eğer ben gelebilirim demiş oluyor aslında. Onuncusu ve sonuncusu, yok dokuzuncusu affedersiniz. Cebrail Efendimizin bazı dualarında ey Cibril'in Rabbi diye onunla dua ettiği bir melektir. Bakın hadis kitaplarında Allah Resulü'nün böyle dualarını, böyle yakarışlarını görürsünüz. Ey Cibril'in Rabbi, ey İsrafil'in ve Mikail'in Rabbi diye Allah'a dua etmiştir. Cebrail'e de o melekler içerisinde en fazla dualarına konuk etmiştir. Onuncusu, Cebrail Efendimizin Hassan bin Sabit için Rabbim onu Ruhul Kudüs ile destekle diyerek desteğini Allah'tan istediği bir melektir. Bu onuncusu. Aslında hadislerde daha birçok şey görülebilir. Peki ben niye onuncusunu özellikle bunu seçtim? Bunun bir önemli bir sebebi var. Aslında bizim dünyamıza bakan bir şey var. Hassan bin Sabit kim? Allah Resulü'nün şairi. Şiirleriyle Müslümanları teşvik eden, şiirleriyle Risaletin davasına hizmet eden biri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka birine değil de Hassan bin Sabit gibi bir şaire özellikle böyle bir duada bulunmasının sebebi şudur. Her kim Risaletin davasına diliyle, sözüyle, kelamıyla, kalemiyle yardım ederse Allah Cebrail'i ona bir destekçi olarak gönderecektir. Aslında Efendimizin mesajı budur. Madem söz savaşın en büyük aracıdır, madem de sözün en büyük ileteni Cebrail'dir, o Allah'tan aldığı sözü insanların en muhteremi olan Allah Resulüne emin bir şekilde ulaştırmıştır. Sözü Allah için söyleyene Cebrail destekçidir. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hassan bin Sabit'e söylediği bu sözden biz bunu anlıyoruz. İşte Kur'an ve sünnette Cebrail böyledir. Biz özetledik sadece bunu. Peki yeniden biz asıl konumuza dönelim. Cebrail Suffa Mektebi'nde muallimlik yapmıştır. Delillerinden birkaçını söyledik. Nasıl yapmıştır? Hangi sahalarda yapmıştır? Nasıl sorusunu sorduğumuzda 4 tane cevap buluruz. Cebrail muallimliğini nasıl yapmıştır? 1- Tebyin ile, 2- Ta'lim ile, 3- Tatbik ile, 4- Tehaber ile. 1- Tebyin ile, açıklayarak, 2- Ta'lim ile, öğreterek, belleterek, 3- Tatbik ile, fiili olarak göstererek, dört tehaber ile haber vererek muallimliğini yapmıştır. Biz semavi muallim Cebrail başlığında bu dört alana ait de örneklere gireceğiz. Ama bugün sadece ben size tebyini anlatacağım. Geri kalan üç maddemizi de bir dahaki derse havale edeceğiz. Allah Resulü'nün muallimi ve Suffa'nın muallimi olan Cebrail'in tebyin görevinden ya da muallimliğinin alanlarından biri olan tebyin alanından biz ne anlamalıyız? Tebyin nedir? Tebyin beyandan gelir. Beyene diye Kur'an'a bir baksanız 257 tane kullanım görürsünüz. Çok çeşitli. Mesela beyan, beyine, beyinat, tebyin, tibyan, mübin, mübeyyinat hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Allah Resulü'nün de tebyin diye bir görevi var. Onun ne olduğunu geçmiş derslerde gördük. Biz Cebrail'in de tebyin görevini anlayabilmemiz için bir beyan kelimesini tekrardan zihinlerimizde oturtturmamız lazım. Nedir beyan? İbn-i Manzur bize cevap veriyor Lisanul Arap'ta. Beyanın beş anlamı var diyor. Nedir bunlar? Bir, vasıl yani birleştirme. İki, fasıl tam zıttı yani ayırma. Üç, zuhur ve vuzuh açıklık ve netlik. Dört, fesahat tebliğ ve ikna gücü. Beş, insanı diğer varlıklardan ayıran anlama yetisi ve özelliği. Bu beş anlamı alt alta getirdiğimizde tebyine şöyle bir anlam verebiliriz. Açıklamak, açığa kavuşturmak, anlaşılır kılmak, duyu ve zihin yoluyla idrak edilip kalben benimsenecek bir hale vardırmak. Böyle bir anlamı var. Peki burada bir çelişki var mı? Allah mübin bir kitap gönderdi. Apaçık zaten o kitap. Cebrail neyi açıklayacak? Cebrail'e tebyin diye bir görev yüklemişse Allah, o halde Kur'an'a niye mübin dedi? Haşa, burada bir çelişki mi var? Hayır, yok. Çelişki bizim zihinlerimizde var. Ve bu tebyini anlayamadığımız için bugün Cebrail'in de bu sahadaki muallimliğini anlayamıyoruz. Daha da acısı, Allah Resulü'nün bu alandaki muallimliğini anlayamıyoruz. Eğer bunu anlatsak bize Kur'an yeter diyemeyiz. Eğer bunu anlatsak Kur'an tek kaynaktır diyemeyiz. Bunu anlatsak ne deriz biliyor musunuz? Kur'an temel kaynaktır deriz. Kur'an'ın temel kaynak olmasıyla tek kaynak olması arasında çok fark var. Tebyin bize bunu öğretir. Nasıl mı? Örnek vereceğim. İki tane Kur'an'dan örnek vereceğim. İki ayetten örnek vereceğim ki mesele anlaşılsın. Maide suresinin 33. ayeti. Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'e getiriyor ayeti. Ne diyor Rabbimiz? Mealen okuyorum. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezaları ancak öldürülmeleri ya da asılmaları veyahut ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir şekilde kesilmesi ya da yerlerinden sürülmesidir. Ayeti anladınız mı? Ayet gayet açık. Gayet açık. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim gibi mealden okuyanlar bile aslında Rabbimizin bu ayette bizden ne istediğini anlar. Allah'a ve Resulüne savaş açanların, yeryüzünde bozgunculuk yapanların hangi cezalar ile cezalandırılacağını Kur'an açık bir biçimde beyan ediyor. Ama Efendimizin bir problemi var. Nedir o problem biliyor musunuz? Onu Cibril'e soruyor. Vahyin emin meleğine soruyor. Ey Cebrail diyor. Ey Cibril. Allah bu ayette iki suç saydı. Karşısında dört tane ceza saydı. ben hangisini hangisine uygulayacağım? Efendimiz ayeti anlamış. Ayetin anlaşılmasında, yani mübin oluşunda hiçbir sıkıntı yok. Anlamadığı şey Efendimizin o ayetin hayata taşınmasıdır. Hayata taşınması metinde olmaz ki. Hayata taşınması ancak birinin refakatiyle olur. İşte burada Cebrail Allah Resulüne refakat edecek. Ne diyor biliyor musunuz? Taberi ve Nesai'den naklediyorum. Diyor ki, eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa, Cebrail cevap veriyor şimdi. Eğer bir adam sadece hırsızlık yapmışsa, ya Resulallah sen onun elini kes. Zaten bu konuda Maide 38'de açık bir beyan var. Sadece yol kesmişse ayağını kes. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa elini ve ayağını çaprazvari bir şekilde kes. Adam öldürmüşse sen de kısas uygula, onu öldür. Hem adam öldürmüş, hem yol kesmiş, hem onun bunun ırzına tecavüz etmişse sen de onu as. Yok eğer bunlardan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün et. Mesela bu. İşte Cebrail'in refakati, muallimliği ve Allah Resulü'nün onun nezaretinde Kur'an'ın hayata nasıl taşınacağını öğrenmesi. İkinci bir örnek veriyorum. Araf 199. Ey Resulüm, sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme. Ayeti anladınız mı? Ayet açık. Allah Resulüne müsamahayı, tahammülü söyleyen bir ayet. Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme. Efendimiz ne sormuş olabilir bu ayet için Cebrail'e? Sorduğu soru şu. Cebrail'e diyor ki, af ve müsamaha yolunu Rabbim bana söyledi ama bunu nasıl tutacağım ben? Nasıl? Yani sahayı soruyor, sahayı. Hayatı soruyor. Nasıl pratize edeceğini soruyor. Cebrail de cevap veriyor. Nerede cevap veriyor? İbni Kesir'de, İbni Hacer'de, Abdurrezzak'ın tefsirinde. Cebrail diyor ki, burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ise ziyaret etmendir. Af ve müsamaha yolu nasıl tutulurmuş onu söylüyor. Bir daha tekrar okuyayım mı? Burada senden istenilen, sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ise ziyaret etmendir. Mesele budur. Tebyinde Cebrail'in refakati bu. İki tane Kur'an'dan örnek verdim. Bir tane de hadisten verip dersimizi bitirelim. Hadiste tebyine ait birçok şey görürüz. Ama ben size en meşhur olanını söyleyeceğim. Hadislerdeki en meşhur olanı. Hangisi bu? Cibril hadisi. İsmi de Cebrail olan, Cibril olan o meşhur hadis. Bu hadis üzerinde çok fırtınalar koparılır. Onun için biraz da dışarıdan esen fırtınalardan etkilenmemek için de bu hadisi Cebrail'in refakatinde yeniden anlamamızın faydası var. Hadisi o kadar alimlerimiz önemsemişlerdir ki, mesela İmam Kurtubi bu hadise nedir biliyor musunuz? Ümmü sünnedir. Sünnetin esası, sünnetin anasıdır. Bu hadis sünnetin esası ve sünnetin anasıdır. Neden? Nedeni belli. İslam'ın, imanın ve ihsanın en güzel tarifini biz bu hadiste buluyoruz da onun için. Hadisin birkaç rivayeti var. Mesela Buhari'de bir rivayet var. Müslim'de bir rivayet var. Bir de diğer hadis kitaplarımızda var. İki rivayet arasında da bir fark var. Buhari Ebu Hureyre'den nakleder bu hadisi bize. Müslim Abdullah İbni Ömer'den, o da babası Ömer'den işittiği üzere nakleder bize. Ve Cibril hadisi bugün hadis külliyatı içerisinde en fazla Abdullah İbni Ömer'in nakliyle bilinir. İki nakil arasında ne fark var? Çok önemli bir fark var. Aslında hadisin gelişim süreci aynıdır. Sonucu da aynıdır da birkaç lafzi farklar var. Asıl fark, imanın şartlarını söylerken Buhari'deki şartların 5, Müslim'deki şartların 6 olmasıdır. Buhari rivayetinde kadere iman şartı söylenmez. Ama Müslim rivayetinde kadere iman şartı da söylenir. Zaten Müslim'in rivayeti bugün Nesai'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen rivayetle aynıdır. Buradan yola çıkarak bazıları kadere iman meselesinin meşhur Cibril hadisinde de olmadığını, dolayısıyla kadere iman diye bir meselenin iman şartlarından bir şart olmadığını, bunun daha sonralar özellikle Emevi döneminde uydurulup İslam akaidine sokuşturulan bir mevzu olduğunu söylerler. Ve buna da Cibril hadisini delil olarak getirirler. Ama burada bir sıkıntı var dostlar. Nedir biliyor musunuz? Sanki bunu söylerken Buhari'nin kadere iman meselesini başka hiçbir yerde ele almadığı bilgisinden hareket ederek söylerler. Bu bir kere doğru değil. Ne demek? Buhari'de kader meselesi başlı başına bir bölümdür biliyor musunuz? Gidin açın bir Sahih Buhari. 82. bab kader babıdır. 5 tane hadis var orada. Daha da ötesi, yaratılış babında 9 numaralı hadis Abdullah İbni Mesud'un rivayetiyle bize gelir. Açıkça kadere imanın ya da bizim bildiğimiz ifadeyle alın yazısının kadere iman meselesinin, iman meselesinde nasıl bir şart olduğunu söyler. Dolayısıyla bu meseleye Cibril hadisi üzerinden delil getirmek doğru değil. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Sadece bir ön bilgi olarak verdim size. Gelelim Müslim rivayetine. Biz Müslim rivayetinden yürüyeceğiz. Abdullah İbni Ömer babası Hazreti Ömer'den duymuş, bize naklediyor. Hazreti Ömer demiş ki bir gün biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. İlk kez gördüğümüz bir zat geldi. Üzerinde yolculuk emaresi hiç yoktu. Tertemiz bir elbise giymiş. Saçları simsiyah. Aynen rivayetlerde böyle geçer. Düzgün taranmış bir halde. İlk gördüğümüz bu zat gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdi. Tam onun önünde oturdu. Dizini Allah Resulü'nün dizine dayadı, diz dize, aynen bir hoca ve talebe gibi, ama bu hadiste hoca Efendimiz olacak, talebe Cibril olacak. Çünkü Cibril burada talebelik vasfıyla gelmiş. Dizini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine koymuş, yine Hazreti Ömer'in bize nakliyle ellerini de dizlerinin üstüne koymuş. Edeplice bir talebe nasıl hocasının yanında oturursa Cibril de aynı edeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde oturmuş. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ki ya Resulallah, bana İslam'ın ne olduğunu anlatır mısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da anlatmış. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse beyti hac etmendir. İslam'ın 5 şartı. Ama en başa neyi aldı? Şehadeti aldı. En başta o olmalı da onun için en başa Efendimiz şehadeti aldı. Cibril duydu bunları. Ne dedi? Doğru söyledin dedi. Hazreti Ömer diyor ki biz şaşırdık. Demek ki gelen zatın amacı bunları duymak, bunları öğrenmek değil. Başka bir amacı var. Eğer bilmeyen biri olsa doğru söyledin diyebilir mi? Doğru söyledin deyince biz bu zatta bir şeyler olduğunu anladık ama halen ne olduğunu bilmiyoruz. Garibimize gitti, dinlemeye devam ediyoruz. O zat sordu. Peki bana imandan haber ver. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, iman Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir. O zat yine doğru söyledin dedi. Biz yine şaşırdık. Bir daha sordu. İhsan nedir dedi. Allah Resulü cevap veriyor. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmen, ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O zat yine doğru söyledin dedi. Yine tasdikledi. Dördüncü soru. Kıyamet ne zaman? Önemli bir soru değil mi? Efendimiz cevap verecek. Allah Resulü ne dedi biliyor musunuz? Bu meselede kendisine sorulan sorandan daha çok bilgi sahibi değildir. Biliyorsan sen söyle demiş aslında. Ben bilmiyorum ki, biliyorsan sen söyle. Soran sorulandan daha bilgili değil ki. Bukhari'de geçen rivayette Allah Resulü burada Lokman suresinin 34. ayetini okudu ve kıyametin saatinin bilgisinin sadece ve sadece Allah'ın katında olduğunu söyledi. Ama Müslim'de geçen rivayette böyle bir şey yok. Cebrail buna da doğru söyledin dedi. Doğru söylemesi nedir? Bilmemesidir. Bilmeyecek. Hiç kimse bilmeyecek. Allah'tan başka bu konuda bilgi sahibi olan kimseler yok. Bu konu Rabbimizin katında. Peki Cebrail sustu mu bu cevabın karşısında? Hayır. Son sorusunu da sordu. Madem bilmiyorsun dedi kıyametin zamanını, bana alametlerinden haber ver. Peki alametlerini biliyor mu Efendimiz? Elbette ki biliyor. Nereden biliyor? Cebrail'den biliyor. Cebrail ona öğretmiş de oradan biliyor. Birkaç alamet, belki onlarca hadislerde geçiyor. Ama burada Cibril hadisinde iki tane alametten bahsediyor Efendimiz. Diyor ki cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Cebrail yine doğru söyledin dedi. Ondan sonra müsaade istedi, ayrılıp gitti. Burada hepsini bizim için malum da son iki alamet konusunda birkaç cümle söylememiz lazım. Ne demek cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması ve ne demek yalın ayak koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları. Hadis imamlarımızın çok ilgisini çekmiş bu konuda. Açın mesela bazı şerh kitaplarını, onlarca yorum görürsünüz. Ama ben burada size İbni Hacer'den nakledeceğim. İbni Hacer diyor ki cariyenin kendi sahibesini, efendisini doğurması cümlesinden kasıt ahir zamanda anaya ve babaya olan itaatsizliğin artmasıdır. Öyle bir hal gelecek ki doğan çocuk ana ve babasına analık ve babalık yapacak. Onları cariyesi gibi görecek, kölesi gibi görecek ve onları ayak işlerinde kullanacak. Kendi onların üzerinde bir itaat oluşturacak. Anaya ve babaya itaat edecek yerde anayı ve babayı kendisine ne yaptıracak? İtaat ettirecek. İşte bu cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bakın ne kadar güzel bir yorum değil mi İbni Hacer'in? Demek ki kıyamet alametleri gibi bizim dünyamızın şu anda algılamakta zorlandığı bazı meselelerde böyle alimlerimizin yorumlarına biz müracaat ettiğimizde aslında zihnimizde oluşan şüpheler tamamen selim bir hale gelebilir. Diğeri yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış etmelerini görmen ne demek? Burada Efendimizin kastı servetin, malın gitgide ahlaksız, bütün itibarı servetinde olan, şahsa ait hiçbir fazilet olmayan, elinde mal gitse kesinlikle bir fazilet olmayan, eline mal geldiği zaman maldan dolayı kendinde üstünlük gören insanların eline servetin bir güç aracı olarak girmesidir. Oturdu mu taşlar yerine? Yorum bu şekilde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadiste bize bunları söyledi. Abdullah İbni Ömer diyor ki Cibril bunları söyleyip gittikten sonra babam meraklanmış. Efendimiz'e de bir şey soramıyor. Ama Allah Resulü meraklandığını fark etmiş. Ey Ömer demiş, o kimdi biliyor musun? Hayır ya Resulallah, zaten ben de onu soracağım. O Cibril'di, size dininizi öğretmeye geldi. Mesela bu. Dini öğretme aracı aslında Cebrail'in gelmesi. Neden Cebrail semanın muallimidir anladınız mı? Bu hadise nerede oldu? Mescid-i Nebevi'de. Suffa'nın ehli orada. İslam'ı, imanı, kıyametin alametlerini, ihsanı defaatle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanından duymuş bu insanlar. Ama bir de işi böyle duymaları onların bilgilerini daha da sağlamlaştırmış, daha da güzel bir seviyeye getirmiş. İşte tebyin başlığında biz bunları gördük bugün. Bir dahaki ders inşallah ta'limi göreceğiz, tatbiki göreceğiz, tehaberi göreceğiz. Bu üç başlıkta da semavi muallim olan Cebrail'in Efendimiz'e ve Suffa'nın talebelerine, tabii ki bize, bizi hiçbir zaman bunda devre dışı bırakmayın, bize söylenmiş sözlerini duyacağız. Allah duyanlardan etsin, anlayanlardan etsin, kavrayanlardan etsin, hepsinden önemlisi yaşayanlardan etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.